إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون قال الشيخ محمد بن عثيمين أما سمى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح رياض الصالحين أنا سيما وليعلم نيجلكان أن هناك قاعدة نافعة وأنبا هنا قاعدة يجب لتمنفاء وهي نقاعدة ونيوة نقوانبا أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض أنه حلال ومباسيلي يبتب يوتي ألبذيومب الله كتك أرضي وحقيقة نهلال فالأصل أن حكمه الحل أسيلي حكم ياكي نكوانب نهلال إلا ما قام الدليل على تحريمه إسبقوا كلا كيتو كلو تسمام دليلي يوي وحرم واكي ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ندليل يهايو وما كلا كيتو نهلال بقى إسمام دليلي يوي وحرم واكي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ني الله أمهاي مكوم بييني جوتي بلبيوم كتك أرض كومبا وجليينو كل ما في الأرض بيت بالبيوم أرضيني فهو لنا حلال لحلاليت من حيوان وانثية ونعمة واشجار نميت وأحجار ماوي وكل شيء نكلا كيتو كل الذي في الأرض حلال بيت بالبيوم أرضيني لحلال أحله الله لنا الله متحلل شيء إلا ما قام الدليل على تحريمه إسبقوا كنتسمام دليل جوه وحرم واكي وبناءنا على هذه القاعدة العظيمة نكوك جنك قاعدة هي تكوف التي بيّنها الله لنا في كتابه أما يو الله كتبين شيء كتك كتاب جاكي فإن كل من ادعى يوتي لأتك إداي أن هذا حرام وما جنبهيلني حرام فعليه الدليل نجو ياكي كتوى دليلي إذا قال مثلا وانفان وكسيما إن هذا الحيوان حرام حقيقة من يمهو يني حرام نقول متسيما تمنبيه هاتي الدليل لت دليلي وإلا نكمه كلت دليلي فالأصل أنه حلال أسلياك كتوهيشني حلال قاعدة معلومة وانبيه نسيما وانبيه تفيوت نحلال الأشياء بتفيوت وانبيه ni halali mpaka isipite dalili juu ya haramu kaida ambayo ni maarufu kwamba al aslu fil ashiya al ibaha hatta yarida dalil ala tahrimihi kila kitu manake ni halali mpaka ipatikane dalili juu ya uharamu wake. Wal aslu fil ibada at-tawaqquf wal intidhar hatta yarid ad-dalil. Na asili katika ibada ni kusita usifanye ibada mpaka ipatikane dalili kwamba hii ni ibada. Wa illa, na kama hakuleta dalili, fal aslu annahu halalun, asili jambo hilo ni halali. Idha kala hadhihi al-aniya haramun, mtu akisema chombo hichi ni haramu, kulna, mtamwambia hati dalil, lete dalili. Wa illa fal aslu annaha halalun, asili yake ni halali ikiwa hakuleta dalili, na dalili ni kutoka katika kitabu na sunna. Idha kala hadha shajaru haramun, akisema mti huu ni haramu, kulna hati dalili, mtamwambia lete dalili. Wa illa fal aslu annaha halalun, asili yake itakuwa ni halali. Yaani alladhi yaqulu, kwa sababu yule anayesema innahu halalun, kwamba hili ni halali, ma hu aslu min Allah azza wa jalla, huyo ana asili kutoka kwa Allah mtukufu. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, ni yeye Allah ambaye kakuumbieni kwa ajili yenu vyote vilivyomo katika ardhi, vyote bi maana vyote. Wa qala azza wa jalla, na akasema tena Allah mtukufu, wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, na Allah amevidhalilisha kwa ajili yenu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, vile vilivyoko mbinguni na ardhini amevidhalilisha vyote hivi kwa ajili yenu, na vinatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa al-aslu, hii ndio asili. Maneno haya amesema Sheikh Riyadhus Salihin juzu ya pili kurasa wa 524. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika ardhi hii, katika vile ambavyo amefanya kwamba ni halali, amejalia kwamba kuna tiba, amejalia kwamba kuna tiba katika ardhi hii, na kila mmoja Allah kampangia tiba yake, si kwamba tiba itakomfaa huyu itamfaa huyu. Kajalia Allah tiba hapa duniani katika ardhi, na kila mmoja Allah kampangia atibiwe na kitu gani. Nabii Ayubu alayhi salatu wasalam, Allah alimpa mtihani wa maradhi muda wa miaka 18. Akamuomba Mola wake baada ya kufika miaka 18 kwamba Allah amponyeshe maradhi yake. Allah akamponyesha maradhi yake kwa kumuelekeza tiba, akamuelekeza katika maji ya chemchemu. Na wakati huo huo maji ya Zamzam yalikuwa yako. Lakini Allah akaona kwamba mtume wake atafaliwa na maji ya chemchemu. Maji ya Zamzam yalikuwepo kwa sababu Ibn Kathiri na Ibn Ishaq wote wanasema kwamba Nabii Ayub min silsila Ibrahim, anatoka katika silsila ya Nabii Ibrahim. Kwa hivyo nikuonyesha kwamba Zamzam ilikuwa ipo. Allah anasema wa Ayuba idhnada rabbahu, na mkumbukeni Ayub alayhi salatu wasalam alipomwita Mola wake, anni masani ya dhuru wa anta arhamur rahimin, ya Rabbi, hakika mimi nimepatwa na madhara na wewe ni mbora wa kurehemu. Fastajabna lahu, tukamuitikia maombi yake. Fakashafna babihi min dhurri, tukamuondoshia madhara yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tukamuondoshia madhara yake. Aya kaendelea, wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dhikra lil abidin, Surat al-Anbiya aya 83 na 84. Ikaja tena katika surat Swat, Allah dawa aliyompa akasema, urkudhu birijlika, piga mguu wako chini, hadha mughtasalun baridun wa sharab. Alipiga mguu chini yakatoka maji ya chemchemu, akaambiwa Nabii Ayub kwamba haya maji haya utakunywa na mengine utakoga. Utakunywa kwa ajili ya kuondosha maradhi yaliyomo ndani, na utakoga kwa ajili ya kuondosha maradhi ambayo yapo nje. Kana Saadi fi tafsiri, amesema Imamu Saadi katika tafsiri ya aya hii, hadhihi al-aya, urkudhu bi rijlika ay idhrib al-ardha biha liyanba'a laka minha aynun, piga mguu wako katika ardhi itatoka chemchemu, takatasilu minha wa tashrab, utakoga chemchemu hiyo na utakunywa. Fayadhhabu anka dhurru wal adha, Allah atayondosha madhara pamoja na maudhi uliokuwa nayo. Fafaala dhalika, akafanya hivyo. Fadhahaba anhu dhurru, Allah akayaondosha maradhi yake, wa shafahu Allahu ta'ala, na Allah akamponyesha maradhi yake. Kwa hivyo akafaliwa na maji ya chemchemu, na Zamzam ilikuwepo, lakini Allah kajalia tiba yake iko kwenye chemchemu. Katika tafsiri al-Wasit anasema maana yake, wal maana, na maana ya hii, laqad nadana abduna ayyub, kwa hakika mja wetu Ayubu ametuita, baada an aswabahu min adh-dharri, baada ya kufikwa na madhara, ma aswabahu yaliyomfika, walitamasa minna rahma, na akatafuta rehema kutoka kwetu, washafaa washifa, na ponya, mimma nazala bihi min maradhi, kutokana na maradhi yaliyomshukia, fastajabna lahu du'aahu, tukamuitikia maombi yake, wa rashidnahu ila dawai, na tukamuongoza kwenda katika dawa, bien kulna, kwa kusema lahu, kumwambia yeye, urkudh birijlika, piga mguu wako chini, ay idhribu biha al-ardha, piga mguu wako katika ardhi, fadharabaha, akaipiga ardhi, fanabat min tahti rijlihi aynul ma'i, ikatoka chini ya mguu wake chemchemu ya maji, fakulna lahu, tukamwambia, hadha al-ma'u an-nabi'u min al-ayni idha tasalta bihi, haya maji yaliyotoka katika chemchemu, utakapokoga maji haya, washaribta minhu, na ukanywa maji haya, bari'ta min al-amradhi, utapoa hayo maradhi, fafa'ala ma amarnahu bihi, akafanya yale tulioamrisha, fabari'a bi idhnina, akapona kwa idhini yetu, min kulli da'in, kutokana ila magonjwa. Haya ameyasema al-Wasiti katika tafsiri ya aya hii, ni kuonyesha kwamba kila mmoja anaponyeshwa na dawa Allah aliyompangia. Maji ya Zamzam ni maji matukufu, lakini Allah hupanga kwamba wengine yatawafaa na wengine watafaliwa na maji mengine ambayo Allah ndiye aliyeumba. Katika hadithi ya Abdullah bin Mas'udi amepokea kutoka Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, ma anzalallahu da'an illa kad anzala lahu shifaan, Allah hajateremsha maradhi isipokuwa ameteremsha na dawa yake. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila, ameijua hiyo dawa anaijua, na amekuwa hakuijua yule ambaye hakuijua, lakini hakuna maradhi ambayo hayana dawa. Hadithi hii rawahu Imamu Ahmad, amepokea Imamu Ahmad. Hafidhu Ibn Hajari al-Asqalani aliposema wakati anaifanyia taaliki hadithi ya Jabir bin Abdullah, likulli da'in dawa'un, kila maradhi yana dawa yake, fa idha usiba dawa'un adda'a, kwa hivyo kisibu dawa ikasibu yale maradhi, bari abi idhnillahi ta'ala, mgonjwa atapona kwa idhni ya Allah. Kala fihi isharatun, akasema ndani ya hadithi hii kuna ishara, ila anna shifa mutawaqifun ala al-iswaba, kwamba kule kupona mpaka ile jambo lisibu, kupona mpaka ile dawa isibu katika maradhi yale, tena inakuwa biidhnillahi, wa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika anna dawaa, ni kwa sababu dawa, kadi yahsulu mahu mujawazatul haddi, inaweza ikachupa mipaka, tuakanywa bila kiasi, bilkaifiyati au bilkemiyati, akawa katika matumizi akanywa kinyume cha inavyotakiwa au kiwango akatumia zaidi, fala yanja, hapo hawezi akafanikiwa, bali rubama ahdatha da'an akhar, bali huenda akaleta maradhi mengine kupitia dawa hiyo. Na akasema fihi, kwa fi hadithi ibn Mas'udi ishara, katika hadithi ibn Mas'udi kuna ishara, ila anna ba'd al-adwiyati, kwa baadhi ya dawa, la ya'lamuha kullu ahadin, si kwamba watu wote wanayajua, sio kwamba kila mtu anajua, wa fiha, na katika hadithi hii, kulluha ithbatu al-asbab, imekuja hadithi zote hizi kwamba zinathibitisha jambo la asbabu, kufanya sababu Allah kaleta maradhi, lakini fanya sababu ya kutafuta dawa, wana dhalika la yunafi tawakkulu ala Allah, na huku kutafuta dawa katafuta kwamba ndio sababu, haipigani au haikatai kwamba wewe hutegemea Allah, Allah mtegemee na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuponyeshe maradhi yako kwa kupitia dawa fulani. Ndugu Islam, zinapokuja kadhia jambo hili ni halali au ni haramu, Qur'ani imetuelekeza kwamba turudi kwa wanazuoni wetu. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusema katika suratu An-Nisa aya 83, baada ya kusema idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi, na kuwafikia wao jambo linalohusu amani au hofu, basi utakuta haraka haraka wanalitangaza. Hii ni habari lakini bi maana nahi, kwamba watu wanakatazwa ikijia wakijia na habari ikiwa ni ya hofu au ya furaha, basi wasilitangaze kwanza. Sasa nini wafanye? Walau radduhu ila rasuli, lau hilo jambo kama atalirudisha kwa mtume, wa ila uli al-amri minhum, nako wanazuoni, la animahu alladhina yastanbitunahu minhum, watalitambua hilo jambo wale wanaotoa istinbatu, wanazuoni, anaangalia aya, anaangalia hadithi, halafu anasema hukumu yake jambo hili ni hii, ndio istinbatu. Sasa Qur'ani imetuelekeza huko. Katika kadhia ambayo iko mbele yetu ni kuhusiana kwamba watu wanatoka masafa makubwa wanaenda Msuka kwenye kisima cha maji, wanaenda kwa maji yale, wengine wanaenda wanakunywa, na kila mmoja ana itikadi yake. Mwingine ana itikadi kwamba haya maji yanaponyesha bidhatihi kwa dhati yake, lakini mwingine anajua kwamba yanaponyesha kwa idhini ya Allah. Sasa kwenda katika kisima hiki, je, nini hukumu yake? Wanazuoni wetu wanatambia, akiwemo shekhe ambaye tunamkubali, Ahmad ibn Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, aliulizwa swala hili, akasema muulizaji, anasema yule ambaye anasoma masala, anasoma masuala haya katika barua, waradatna risalatun haula baadhi al-abab, imetufikia barua inayohusiana na baadhi ya visima. Yakulu, anasema muulizaji, inna baadhi an-nasi, hakika baadhi ya watu, yaqumuna bidhahabi ila al-bi'ri allati taqa'u ala tariqi al-madinati al-munawwara, kuna baadhi ya watu huwa wanaondoka na kwenda katika kisima ambacho kiko katika njia ya Madinatul Munawwara. Wa mithluha al-ainu allati taqa'u fi tihama, na mfano wake vile vile wanaondoka wanaenda katika kisima ambacho kiko Tihama, liqasdi talabi shifai min ba'dhi al-amrad, kwa ajili ya kwenda katika visima hivyo na chemchemu hiyo, kwenda kutafuta ponya kwa baadhi ya maradhi. Washafi huwa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuwa wanajua kwamba mponyeshaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanaenda kutafuta dawa tu. Wa annahu inda al-audati, na kwa hakika wanaporudi min hunaka, huko wanaporudi katika kisima huko, yukhbiruna, na wanatuelezea, bi annahum kad shufiya ba'dul al-ba'd minhum, kwamba baadhi yao waliokwenda kunywa wamepona, an ba'dhi al-amradhi, kutokana na baadhi ya maradhi waliokuwa nayo mtu kapona kwa kunywa hayo maji ya chemchemu. Mithlu amradhi kathiratin wal amradhi aswaba, kwa mfano maradhi mengi tu na maradhi mengine makubwa makubwa mazito mazito wanapona. Famara ayukum fi sihhati ma yadhkuruna inda i'tiqadihi, eni ewe shekhe, nini rai yenu katika kusihi haya ambayo wanatutajia, inda i'tiqadihim, na hii itikadi yao, bi anna tisala min dhalika almai, kwamba kobe maji yale yashfi almardha, kwamba huwaponyesha wagonjwa. Wallahu yahfadhukum, na Allah kuhifadhini. Anaulizo swala hili, angalieni jawabu lilitoka. Ash-Sheikh anajibu, ra'aina fi hadha, tunaona katika jambo hili, annahu idha thabata anna li hadha almai, kwamba ikithibiti kwamba maji haya, taathira hisia, kuna taathira ya kihisia hasa, yani inayoonekana hasa, liizanati al-amradhi, kwamba yanaondoka maradhi, fa innahu la ba'sa min qasdihi wal istishfa'i bihi, hakuna ubaya, hakuna tatizo kukusudia kwenda katika chemchemu hiyo na kisima hicho na kwenda kutafuta dawa kupitia maji hayo, hakuna ubaya. Na anatoa jawabu hili hawa waliouliza wako Madina ambayo imejaa maji ya Zamzam. Lakini anatoka shekhe anasema hakuna ubaya kwenda kwenye hiyo chemchemi, kwa sababu huenda ikawa mtu tiba yake imepangwa kwenye chemchemi. Masala hapa hakuna kwamba chemchemi je itakuwa ni bora kuliko maji ya Zamzam, sio hapo. Maji ya Zamzam ni bora kuliko maji yote duniani, lakini masala yako katika shifa, kwamba mtu anaweza kanywa maji ya Zamzam asipone maradhi yake, akanywa katika maji ya chemchemu aliyumba Allah, sio chemchemu ambayo imetengenezwa na binadamu, ni chemchemu ambayo Allah kaiumba, basi Allah kapona maradhi yake kutokana na chemchemu ambayo Allah kaiumba. Wadhalika, na tumejibu hayo, li anna tiba ala nawaini, kwa sababu tiba imegawika sehemu mbili. Ahaduhuma ma thabata bihi sharu, moja katika hizo ni ile ambayo imethibiti sheria. Yaani Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, kwa mfano habatu sauda, haba soda kwamba ni dawa kwa kina magonjwa. Kwa hivyo kuna nasi kwamba haba soda kaitaja Mtume صلى الله عليه وسلم. Na wale waliokwenda Madina, hewa ikawa haijawakubali, wakaumwa, Mtume akawaelekeza waende wakanywe maziwa ya ngamia. Kwa hivyo ni nasi, waende wakanywe maziwa ya ngamia, wakanywa maziwa ya ngamia na wakapona. Kwa hivyo hii ni nasi, fahadha makbulun, iliyokuja nasi ya Mtume ni yenye kukubalika, bikulli halin, kwa hali zote. Wala yusalu anhu, wala hii haiulizwi kwa sababu dalili imekuja. Innama yusalu an hadha alladhi thabata bishar'i, itaulizwa hii iliyothibiti kisheria. Baba Mtume kasema innahu dawaun, kwamba ni dawa hii. Hal yakunu dawaa lihadha almaradhi almuayyan, je itakuwa ni dawa ya maradhi haya maalumu? Liannahu laysa kullu ma kana dawaan limaradhi, sio kila ile ambayo inakuwa dawa kwa maradhi fulani, yakunu dawaan likulli maradhin, kwamba itakuwa ni dawa kwa maradhi yote. Pengine dawa ni dawa ya malaria tu, lakini mafua haitibu. Kwa hivyo ukisema hii ni dawa ya mafua, kweli imethibitishwa kwamba ni dawa ya mafua. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali ilivyo, kifungu cha kwanza hicho. Alqismu thani, kifungu cha pili, min aqsami tibbi, katika vifungu vya tiba, shay'un lam yathbut bihi shar'u, ni jambo ambalo sheria haijathibiti, lakinnahu thabata bitajarubi, lakini imethibiti kwa tajarubi, kwa kujaribu. Na tajarubi katika lugha ya Kiswahili, bahati nzuri maneno mengi tumeiba katika Kiarabu. Ukisema la yuqsimu bisawiyya, maana yake hagawi sawa sawa. Kwa hivyo thabata bitajarubi, imethibiti kwa kujaribu. Mtu katumia ikamfaa, kamwambia na mwenzake ikamfaa, na huyu kama mwenzake ikamfaa, kwa njia kama hizi. Na haina kwamba tajarubi kwamba ni kipimo cha daktari, hakuna maana hiyo. Tajarubi maana yake ni kujaribu, kwamba huyu ametibu kwa viale vya mpera, akamwambia mwenzake, bwana nimetumia viale vya mpera, nimetibio na homa, homa imeondoka, na mwingine akaenda akaona kweli, na mwingine akaenda akaona kweli. Hii ndio tajaru. Wa hadha kathirun jiddan min aladwiya, na hii ni nyingi sana katika dawa, almustamilati qadiman wa haditha, zilizokuwa zinatumika tokea huko nyuma mpaka sasa. Fa idha thabata bi isti'mali wa tajaru, kwa hivyo ikithibiti kwamba watu watatumia dawa kama hizo kwa kujaribu, anna hadha lahu ta'thirun hisiyun, kwamba dawa hii ina taathira ya kihisia kabisa, fi izalati almaradhi, kwamba inaondosha maradhi, fa innahu la ba'sa bi isti'malihi, hakuna tabu kutumia, wa kathirun min aladwiyati, na nyingi katika dawa, allati yatadawa biha an-nasu al-yawma, ambazo watu leo wanajitibu, innama ulimat manafiuha bitajarubi, imejulikana manufaa yake kwa kujaribu, kwamba huyu kajaribu dawa fulani imemfaa, akamwambia mwenzake. Huyu kajaribu chemchemu fulani kwamba inatibu, akamweleza na mwenzake. Katika chemchemu hii ambayo imefanyika, ambayo imetokea huko Msuka, watu ambao tunao ndani ya msikiti, wamo msikitini, na leo amenithibitishia kwamba kanywa yeye, kanywa mkewe, kanywa mwanawe, na wote nakatia nia kwamba Allah niponyeshe kwa idhini yake kupitia maji haya, wote wampona maradhi yao waliokuwa nayo, kila mmoja kwa maradhi yake tofauti. Allah kamponyesha, na ananiambia huyu mzee kwamba yuko tayari kula yamini juu ya kifungo chake alichonacho kwamba amepona maradhi yake kwa idhini ya Allah. Mmoja katika waliotusimulia katika watu ambao ni madhubuti kwamba alikuwa na kitu katika koo, ameenda hospitali akapewa madawa, bado hakijatoka na muda ushuko mkubwa, kanywa ile maji pale pale, Allah kajalia siku ile ile Allah kaondosha maradhi yake mzima. Sasa hii ndio tajaro, watu wanatumia kweli, anaona kwamba inafaa kutumia, si shirki. Lianahu lam yanzil fiha sharun, ni jambo ambalo sheria haikuteremka katika jambo hilo ikadelezea. Fal muhimu, jambo muhimu, annama ashara ilayhi sa'ilu, jambo aliloashiria muulizaji, min hadhihi almiyahi, katika maji haya, idha thabata bitajarub, ikithibiti kwa kujaribu kwamba kafaa katumia yamefaa, inna laha ta'thira fi ba'dhi al-amradhi, kwamba yana ta'thira katika baadhi ya maradhi, fa innahu la ba'sa bistishfa'i biha, hakuna tabu kuchukua ponya, kujitibu kwa maji hayo, wa dhahabi ilaiha, na kwenda katika chemchemu hiyo au katika kisima hicho. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azima li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Kuna shubha kama ambazo zinaweza kujitokeza. Haya maji wengine wanaenda kwa itikadi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aniponyeshe maradhi yangu kupitia maji haya. Kwa hivyo hapo huwezi ukafananisha na kikombe cha liondo kwa yule babu yule aliyeko Arusha, liondo, kwa sababu yule ana kikombe alichotengeneza mwenyewe, na hizi ni chemchemu Allah alizoziumba, ambako duniani kote ziko. Humu ndani humu tuna mwenzetu, humu msikitini tuna mwenzetu wa karibu, ameenda kutembelea nchi za Kiarabu katika mwezi huu wa Ramadhani, akarudi ndani ya Ramadhani. Katika sehemu alizotembelea, ameenda nchi ya Omani, akaonyeshwa chemchemu nyingi, nyingine maji baridi, nyingine maji ya moto, na watu wanatoka wanakotoka wanaenda kukoga na kunywa, na Allah anaondosha maradhi yao kwa idhini ya Allah. Sasa hatuwezi kusema kwamba wameacha Zamzam wakaenda katika chemchemu, au hatuwezi kusema kwamba wameenda kufanya shirki kwa kunywa chemchemu ile. Chemchemu Allah ambao ameziumba na amejalia kwamba ni dawa kupitia chemchemu zile. Ndio pale Mtume aliposema, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila, amejua kwamba ni dawa anayejua kwamba ni dawa, na amekuwa mjinga, hakujua yule ambaye hakujua. Na yeye anasema, lau ingalikuwa sikuona kule Omani basi singeamini ya msuka, lakini kule Omani nimeona vile kwamba watu wanatumia na wanapoa kwa idhini ya Allah, ahia msuka, naamini haina wasiwasi. Ama kufananisha, labda akatokea mtu akafananisha na kuabudu kaburi au kuabudu mti, ni qiyasu ma al-farik, la yukubalu, haikubaliki kiasi hicho. Kuabudu kaburi niko wazi kwamba ni haramu shirki, na kuabudu mti ni haramu shirki kabisa. Ndio Umar ibn al-Khattab akaamrishwa ukate mti wa sulhu Hudaybiyah, na masahaba walipopigana walienda katika nyumba ya kiongozi wa kile kijiji, wakaona ndani kuna kitanda na kalazwa maiti mrefu, wakauliza ni nani, akaambiwa huyu ni mtume akiitwa Daniel, amekaa katika kitanda muda wa miaka 300 hajaoza. Nini walikuwa wanafanya? Wakitaka mvua, walikuwa kile kitanda wanakitoa wanakiweka juani pale, mvua wanapata, wanatabaruku kupitia maiti yule. Sasa masahaba wakachimba makaburi mengi wakamfukia, hawakujua watu yuko kaburi gani. Kwa hivyo ni sabdi dharaya, jambo ambalo ni sawa, lakini huwezi ukafananisha na maji ambayo Allah kajalia kwa shifa, kwa sababu hii ni haramu na hii ni halali. Ama kuhusiana na maji ya chumvi kiujumla, Mtume Muhammad SAW anasema alipoulizwa kuhusiana na bahari, kala Rasulullah SAW fil bahari, alisema Mtume kuhusiana na bahari, huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu, bahari ni tohara maji yake, na tahuru manake ni safi yenye kumsafisha mtu, dhati yake ni safi, alafu yanamsafisha mtu, kwamba anasafika mtu akitumia maji hayo. Hadithi hii akhrajahu al-arba wa ibn abi shayba wa lafdhu lahu wa sahahu ibn khuzaima wa tirmidhi wa rawahu malik wa shafi'i wa ahmad. Kwa hivyo ni hadithi ambayo imepokewa na maimamu wengi. Kana fi tawdhihi al-ahkami, amesema katika tawdhihi al-ahkami, fi hadithi tuhuriyatu ma'il bahri katika hii hadithi inaonyesha usafi wa maji ya bahari, wa bihi kala jamii ulama. Na kwa hadithi hii na maelezo hayo wamesema wanazuoni wote. Sasa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kauli ambayo ni safi. Kisima kilichoko msuka kiko katikati ya bahari, kwa hivyo hukumu yake ni maji ya bahari. Kwa hivyo itabakia kwamba ni kitu ambacho ni safi. Kwa hivyo tutamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mtu mwingine yoyote, kwa sababu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatamki kwa matamanio yake ya nafsi, hakuwa anayotamka isipokuwa ni wahai ambao amefunuliwa. Allah ndiye aliyefunulia. Kwa hivyo bahari kawaida yake haikai uchafu wote, inakuwa ni safi wakati wote. Tunatoa hukumu katika maji yale ya kisima ya msuka. Baada ya maelezo hayo tunatoa hukumu. Hukumu ya kwanza, kwa sasa hivi tutasema hayafai kwenda kunywa. Kwa sababu gani hatusemi? Kwa sababu watu wameacha maji ya Zamzam wanaenda kunywa maji ya kisima. Hatusemi hivyo. Tunasema hayafai kwenda kunywa kwa hukumu ya kisheria zifuatazo. Qala Ibn Hajar al-Haytami, amesema Ibn Hajar al-Haytami, daru al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Ikiwa jambo lina madhara na manufaa yamo, kwa hivyo yale madhara huwa yanatangulizwa mwanzo kupewa kipaumbele kuliko yale manufaa. Kwa sababu hiyo kunapatikana al-ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa, mchanganyiko kati ya wanaume na wanawake. Kwa hivyo haitofaa kwa sababu hiyo. La pili, ta'tilu salawati, watu sala wanakuwa wanazisali ima hawazisali kwa jamaa au zinawapita mpaka kila mmoja anaenda kukidhi au anasali kivyake vyake. Kwa hivyo kwa jambo hilo itakuwa halifai. Jambo la tatu, maana ati hukuma, serikali imezuia akasema kisima kisitumike. Sisi itikadi yetu tunafuata kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim, isma wa ata wa in dharaba dhahraka wa akhadha mala, sikiliza na tii kiongozi hata akikupiga na hata akichukua mali yako. Fasma wa ata, kwa hivyo tutasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii kwamba serikali imezuia. Tumefahamu? Nataka mfahamu vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje kuhusiana na maji bahari. Hapa tunajizuia kwa sababu serikali imezuia. Ni hayo mambo matatu tu, na atakapoondoka itakuwa ni halali. Alhukmu yaduru ma illatihi wa adamihi, alhukmu yaduru ma illatihi biwujudihi wa adamihi, fa idha wujida al-illa wujida al-hukmu. Kwa hivyo hukumu inazunguka kati ya ila yake, sababu yake. Kwa hivyo kiondoka sababu, basi jambo hilo itakuwa ni halali. Watu ikawa hakuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, watambizana kwamba tunaenda wanaume tu kuchukua, basi itakuwa ni halali. Ikawa tutaenda na sala za jamaa tusali, itakuwa ni halali. Serikali ikisema sasa ni ruhusa kwenda, itakuwa ni halali. Ama kusema kwamba wengine wanaitakidi kwamba wanapona moja kwa moja midhati yake, hii kwamba yazuiwa kwa sababu hiyo si sawa. Si sawa kwa sababu wengine wanaenda wanakunywa na wanajua anayeponyesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Namaliza na alhamdulillah, mwenzangu amenihimiza, kuna kaida alfu tafsiri, kwa sababu alhamdulillah amesoma alfadhul mujmala allati tahtamilu alhaqqa walbatil la tuqbalu mutlaqan wala turadu mutlaqan bal hiya mawqufatun ala istifsali fa in urida haqquha faqbila wa in urida batiluha fayuradu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.